Откровення. Розділ 15. Я бачив інше знамення на небі, велике і чудесне. Сім ангелів, що мають сім кар останніх, бо в них довершується гнів Божий. Бачив я ніби море скляне, змішане з огнем, і переможці над звіром, і над образом його, і над клейном його, над числом імені його, стоять на морі скляному, маючи гусла Божі. І співають пісню Мойсея, слуги Божого, і пісню Агнця, говорячи: «Великі і чудесні діла Твої, Господи Боже Вседержителю! Праведні і істинні шляхи Твої, Царю святих! Хто не побоїться Тебе, Господи, і не прославить імені Твого? Бо Ти єдиний, святий! Усі народи прийдуть і поклоняться перед Тобою, бо усправедливлення Твої відкрились». Після цього поглянув я, і ось відкрито храм скинії свідчення на небі. І сім ангелів, що мали сім кар, вийшли з храму, одягнені в льон, чистий, яскравий, і підперезані коло грудей поясами золотими. Одна з чотирьох істот подала сімом ангелам сім чаш золотих, наповнених пересердям Бога, що живе на віки вічні. І сповнився храм димом від слави Бога і від сили Його, і ніхто не міг увійти в храм, поки не довершилися сім кар сімох ангелів.